Φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθείτε εκ μας το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατήθανε τα διαβήματα ημού του στην εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πιστεύω ότι θα έρθει να ολοκληρώσουμε την ευχή του Γέροντα το κεφάλαιο για τη φαντασία και το πώς κανείς προφυλάσσει τη φαντασία του κατά αναλογία του πώς κανείς προφυλάσσει τις αισθήσεις του. Έχει και αυτό το κεφάλαιο ο Άγιος Νικόδημος στον αόρατο του πόλεμου και είναι πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό από τις αισθήσεις. Το κεφάλαιο της φυλακής της φαντασίας, της προσοχής που πρέπει να έχει κανείς ώστε να μην ενεργοποιείται αυτή η δύναμη της ψυχής μέσα μας, η οποία όπως λένε οι πατέρες είναι η γέφυρα των δαιμόνων. Μέσα από τη φαντασία μας πειράζουν και μας πλανούν. Να μην τα επαναλάβω αυτά που είχαμε πει. Απλώς να τονίσω αυτή τη σημασία που έχει η ωραία προσευχή, η οποία ας πούμε είναι ο φύλακας της καρδιάς μας, της ψυχής μας και δεν επιτρέπει στους δαίμονες να μας πειράζουν μέσα από τη φαντασία. Όταν ο νους είναι μέσα στην καρδιά και προσεύχεται με την ωραία προσευχή, χωρίς να ενεργοποιεί τη φαντασία, η ψυχή σιγά σιγά καθαρίζεται και ο άνθρωπος φωτίζεται. Επάνω σε όλα αυτά λοιπόν λέει ο Άγιος Νικόδημος, σου λέω να πολεμάς και να φυλάγεσαι καλά, να μην αφήνεις τη φαντασία και την ενθύμησή σου να θυμάται όλα εκείνα που είδες ή άκουσες ή μυρίστηκες ή γεύτηκες ή έπιασες και μάλιστα τα άσεμνα και κακά. Εκτός δηλαδή από την ωραία προσευχή που πρέπει να κάνει κανείς για να φυλάγει την καρδιά του καθαρή ώστε να μην μπαίνουν άτοπες φαντασίες, πρέπει να φυλάγει καλά και να μην αφήνει και τη φαντασία του και τη μνήμη του, την εφήμιση του, να θυμάται όλα αυτά που είδε ή άκουσε ή έπιασε ή μυρίστηκε ή γεύτηκε. Και πιο πολύ βέβαια το άσυμνο και κακά. Γιατί είναι βεβαιωμένο με τη δοκιμή πως περισσότερο πόλεμο παίρνει κάποιος να ελευθερωθεί από τη φαντασία και την ενθύμηση ενός πράγματος παρά από την ίδια την αίσθηση. Δηλαδή, το να δει κανείς ή να μην δει με πάθος ένα πρόσωπο, αυτό είναι εύκολο και δεν έχει τόσο πόλεμο. Από τη στιγμή όμως που θα φτάσει να το δει, πλέον δεν είναι εύκολο, αλλά χρειάζεται πόλεμος και αγώνας για να βγάλει την ενθύμηση αυτού του προσώπου από τη φαντασία του. Πιο δύσκολος δηλαδή είναι ο αγώνας με τη φαντασία παρά με την αίσθηση. Και αν κανείς δεν προσέξει την αίσθηση και βάλει μέσα του ας πούμε την εικόνα και την φτιάξει με τη φαντασία του σαν μνήμη και την αποθηκεύσει μέσα του, μετά είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας να καθαρίσει τη φαντασία και τη μνήμη. Και όταν ο πονηρός, ας πούμε, του ξαναφέρει αυτή την ενθύμηση του προσώπου, είναι πιο δύσκολος ο αγώνας. Γι' αυτό βλέπετε πολλές πτώσεις γίνονται μέσα στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιο, εξαιτίας της φαντασίας. Ενώ μπορεί να μην συμβεί έξω και να μην αισθάνεται τον πειρασμό έξω ο άνθρωπος, αν όμως έχει αφύλακτες τις αισθήσεις του, αποθηκεύει εικόνες ακούσματα και λοιπά μέσα στη μνήμη του, οι οποίες μετά είναι μέγιστος κίνδυνος όταν ησυχάσει ο άνθρωπος, γιατί του τα ξαναφέρνει ο πειρασμός. Και είναι πολύ πιο δύσκολος ο αγώνας λοιπόν με τη φαντασία παρά με τις αισθήσεις. Και εδώ είναι η εξυπνάδα των πνευματικών αγωνιστών, να προσέχουν τις αισθήσεις, που είναι πιο εύκολος ο αγώνας και η νίκη. Και τότε αν προσέξεις και δεν μπει μέσα σου η άτοπη εικόνα ή οποιαδήποτε ας πούμε αίσθηση άτοπη, γίνεται αυτό που λέω ωραίο ο Άγιος Σάκος Ήρος, νίκη δίχα αγώνους. Νίκησες χωρίς καν αγωνιστής. Και πολλές φορές μια μοναχή, μια μόνο εμπαθής και περίεργη ματιά που ρίξαμε σε ένα όμορφο πρόσωπο μας τυπώνει τη φαντασία του προσώπου αυτού τόσο βαθιά στην ενθύμησή μας, ώστε πολεμούμε 40 ή 50 χρόνια μέχρι και αυτά τα γεράματά μας και δεν μπορούμε να εξαλείψουμε αυτή την ενθύμηση και τη φαντασία. Και το άξιο γέλωτος είναι ότι αυτό το πρόσωπο γερνάει και ασχημίζει και πεθαίνει ακόμα και γίνεται χώμα, και πολλές φορές εμείς ήδη πιάνουμε με τα χέρια μας τα κόκαλά του στον τάφο, αλλά η φαντασία μας κρατάει τόσο σφιχτά και δυνατά την εικόνα του που πάντοτε το νομίζει για νέο και ζωντανό αυτό το πρόσωπο. Και έτσι σαν άλογη και τυφλή η φαντασία μας κάνει να μαρτάνουμε με αυτό το πρόσωπο στην καρδιά σαν να ήταν αληθινό, τόσο όταν είμαστε ξύπνοι όσο και όταν κοιμόμαστε. Κοίταξε, λέει τώρα ο Άγιος Νικόδημος, σου έφερε ένα παράδειγμα από την όραση και από τη φαντασία που γεννιέται από την όραση. Να ξέρεις ότι η όραση είναι η αίσθηση που μας πολεμάει πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη αίσθηση. Και επειδή ακριβώς είναι η βασιλικότερα, όπως λέγεται, και η λεπτοτέρα και η καθαροτέρα από όλες τις αισθήσεις και είναι συγγενής με το νου κατά τη λαμπρότητα και την αηλία, όπως λένε οι πατέρες, έτσι, αυτή η αίσθηση είναι κατά κάποιο τρόπο λέει άειλος η όραση. Έτσι και οι φαντασίες που γίνονται από αυτήν πολύ δύσκολα εξαλείφονται. Και κατά δεύτερο τρόπο μας πολεμούν οι φαντασίες εκείνες των αισχρών και πονηρών λόγων που ακούσαμε. Η ακοή δηλαδή, η δεύτερη αίσθηση η οποία και αυτή μας πολεμάει. Αλλά λιγότερο από ό,τι μας πολεμάει η όραση. Και αυτό να ξέρεις, ότι καθώς όταν ενεργούν οι άλλες αισθήσεις τα μάτια δεν ευχαριστούνται αν δεν βλέπουν και αυτά εκείνο που αισθάνονται οι υπόλοιπες αισθήσεις, έτσι και η φαντασία δεν ευχαριστιέται αν δεν κάνει ορατά όλα τα ακουστά και γευστά και οστραντά και αυτά. Δηλαδή η φαντασία αναζητάει την ας πούμε πλήρη ικανοποίησή της δια της οράσεως. Ακούς κάτι, θες και να το δεις. Έτσι, μυρίζεις κάτι, θες και να το δεις. Γεύεσαι κάτι ή πιάνεις κάτι, θες και να το δεις. Ακριβώς θα λέγαμε έχουμε το πιο μεγάλο πόλεμο από την όραση. Γι' αυτό κανείς αν προφυλάσσει τα μάτια του, έτσι κατά πολύ καθαρίζει τις σκέψεις του, τους λογισμούς του και την καρδιά του κατ' επέκταση. Αν κανείς έχει αγνότητα στις αισθήσεις, είναι το πρώτο βήμα για να έχει μετά αγνότητα και στις σκέψεις, στους λογισμούς. Και όταν κανείς έχει αγνότητα στις σκέψεις και στους λογισμούς, σιγά σιγά αποκτάει αγνότητα και στην καρδιά, που είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έχουμε τρία επίπεδα στην ύπαρξή μας, τα οποία πρέπει να τα κρατάμε καθαρά. Το πρώτο επίπεδο είναι οι αισθήσεις. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διάνοια, ο εγκέφαλος αν θέλετε, η σκέψη. Και το τρίτο, το βαθύτερο επίπεδο είναι η καρδιά. Το εσωτερικό δωμάτιο, ας πούμε, θα λέγαμε, της ύπαρξής μας. εκεί που είναι η ουσία της ψυχής μας, το βάθος, το οποίο και λερώνεται δύσκολα, αλλά και όταν λερωθεί καθαρίζεται δύσκολα. Αν λοιπόν κανείς έχει αυτή την πρόνοια και την προσοχή στις αισθήσεις, σιγά σιγά καθαρίζει όλη την ύπαρξη. Γιατί οι αισθήσεις τροφοδοτούν τη φαντασία, τη διάνοια, τις σκέψεις, και οι σκέψεις και οι λογισμοί μετά υπάρχει πιθανότητα να κατέβουν στην καρδιά και να λέρωσουν και την καρδιά. Όταν κρατάς καθαρή τη διάνοια, τους λογισμούς, κρατώντας καθαρές αισθήσεις, έτσι σιγά σιγά μπορείς να μπαίνεις και μέσα στην καρδιά σου με το νου σου και να διώξεις και από εκεί όλους τους κακούς λογισμούς και όλους τους καλούς λογισμούς, όλους τους λογισμούς πρέπει να διώξεις από την καρδιά, ώστε να αποκτήσει ο άνθρωπος καρδιά καθαρά, συντριμμένη και τεταπεινωμένη. Επίσης λέει, σου θυμίζω να φυλάγεις καλά και να μην εμπιστεύεσαι ή να δέχεσαι τελείως σαν αληθινό, αν δεις είτε ξύπνιος είτε κοιμισμένος μέσα στην καρδιά σου ή έξω από την καρδιά σου κάποιο σχήμα σαν φως ή σαν φωτιά ή σαν άγγελο ή σαν άγιο ή κάποια τέτοια φαντασία, όποια και αν είναι αυτή. Έτσι, γιατί ο πονηρός κάνει και τέτοια. Και ιδίως αυτούς που κάνουν προσευχή, μπορεί να τους δείξει διάφορα πράγματα και να τους δείξει στην υπερηφάνεια. Και νομίζουν ότι βλέπουν αγγέλους. Και δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι που, και γυναίκες πιο πολύ βέβαια, τους λέμε και φωτισμένες, και νομίζουν ότι βλέπουν οράματα, την Παναγία, αγίους, αγγέλους, και όμως όλα αυτά δεν είναι τίποτα παρά δαιμονικές φαντασίες. Εκμεταλλεύεται ο πονηρός την τάση που έχουμε, ας πούμε, και την επιθυμία να δούμε, ξέρω τι να δούμε, υπερφυσικά πράγματα, και σου λασάρει τα δικά του φώτα και τις δικές του, ας πούμε, εικόνες. Δεν μπορεί. Πρέπει να έχει ένα πνευματικό οδηγό, ο οποίος θα του πει αν είναι από το Θεό ή όχι. Αλλήμον αν εμπιστευτεί τον εαυτό του. Όσα δουλειά και αν διαβάσει, δεν μπορεί να ξέρει, γιατί δεν έχει τη διάκριση. Γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός οδηγός, ο οποίος έχει τη διάκριση των πνευμάτων. Και εκεί πρέπει κανείς να εξομολογείται ειλικρινά και τακτικά, να λέει αυτά τα πράγματα, αν βλέπει τέτοια πράγματα, και να πληροφορείται αν είναι από το Θεό ή όχι. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο κανείς να μην εξομολογείται και μάλιστα να βλέπει τέτοια πράγματα. Πολύ γρήγορα πάει φως και να δαιμονιστεί ακόμα. Αν δεν θέλετε ο Κύριος να βλέπουν οράματα με αγίους αφού δεν είναι τόσο πολύ. Δεν σε κατάλαβα. Γιατί. Βλέπει ο Κύριος. Αν δεν έχουμε οράματα, να γιώσει ο Κύριος και να γίνει, να έχει πάρει μια προσωπικά την οφείλεια για να μας... Γιατί το επιτρέπει. Ναι. Γιατί έχουμε περηφάνεια. Και όταν έχουμε περηφάνεια, αφήνει ο Θεός να πέσουμε. Γιατί, για να ταπεινωθούμε. Καταλάβατε. Ναι. Εγώ μην κάνω μια κυρία αυτή στη γη. Μέσα στην εκκλησία την ώρα της θεία κοινωνίας. Πολλά μπορεί να γίνουν, ναι. Μπορούν να γίνουν και πολλά δύο. Μπορεί να γίνουν. Πάρα πολλά. Υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο που το λένε γεροντικό των ονείρων και τέτοιων φαντασμάτων, ας πούμε. Το οποίο έχει όλες τέτοιες περιπτώσεις πλάνης. Πλανεμένοι για άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι και άλλοι και ότι βλέπουν την Παναγία και τους Αγίους, γιατί ο διάβολος κάνει πολλά τέτοια. Επειδή ο άλλος έχει περηφάνεια, του περνάει η ιδέα ότι είναι και Άγιος. Και θέλει, πάει γυρεύοντας, ας πούμε, να δει, να έχει τέτοιες εμπειρίες. Και την πατάει. Μπαίνει ο πονηρός και του λασάρει, ας πούμε, τις δικές του εμπειρίες. Ακόμη και όταν η εμπειρία αυτή αφηγείται από δύο-τρεις περισσότερες. Μπορεί να είναι πάλι πλάνη. Αν είναι δύο ή τρεις που να δουν το ίδιο πράγμα. Ναι, το λένε δύο ή τρεις φορές. Και αυτό μπορεί να είναι. Αν είναι όλοι πλανεμένοι. Ναι, ναι. Κάποτε κάποιος να πω σαν και κάτι δεν ξέρω αν γέννης και ο γέννητάς του είπε στο μονοχό του να ρωτήσει τον άγγελο που βλέπει να διαβάσει τη σκέψη του. Όταν αυτός ο άγγελος ξαναεπισκέφθηκε αυτό το μονοχό, αυτός ο μονοχός του λέει άγγελέ μου, θέλει ο γέννητάς μου να σε ρωτήσω να μου πεις τι σκέφτομαι τώρα στο μυαλό σου. Και του απαντάει ο άγγελος στον διάολο και εσύ και γέροντάς σου. Δηλαδή, έχω διαβάσει ότι δεν μπορούμε ή δεν μπορείς να διαβάσουμε τις σκέψεις μας, τι σκεφτόμαστε δηλαδή, τη στιγμή που μας παρουσιάζουμε. Είναι ένας τρόπος, ας πούμε, να μπορεί κάποιος να διακρίνει αν αυτό που βλέπει είναι κάτι από το όλο, κάτι λάθεμε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αυτή είναι η περίπτωση του το Παπασάβα του πνευματικού, ο οποίος είχε ένα πνευματικό παιδί στο Άγιο Όρος, το οποίο υποτίθεται ότι έβλεπε τον άγγελό του για τρία χρόνια. Και με αυτόν τον τρόπο αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο διάβολος. Γιατί δεν το έλεγε. Τρία χρόνια δεν το είχε εξομολογηθεί στο πνευματικό του και κόντεψε να χαθεί, να τον καταστρέψει ο διάβολος. Είναι αυτό που λέμε η αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό μη βασίζεστε σε αυτά. Εκείνος ο πνευματικός το έκανε έτσι και αποκαλύφθηκε ο διάβολος, αλλά σας είπα πρέπει να έχουμε πνευματικό οδηγό. Δεν θα το κρίνουμε εμείς. Και μόνο που λες ότι εγώ έχω κριτήριο, έχεις υπερηφάνεια. Καταλάβες. Δεν έχουμε κριτήριο. Το κριτήριο είναι ο πνευματικός μας. Θα το πω στο πνευματικό μου, θα ρωτήσω το πνευματικό μου και τότε είμαι σίγουρος. Αν είναι όντως από το Θεό ή όχι. Και δεν πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας, ας πούμε, άξιο να δούμε, αλλά να σου πω και κάτι, ούτε να θέλουμε να δούμε. Οι Άγιοι δεν θέλουν να δούμε ούτε τον Χριστό, ούτε την Παναγία, ούτε τον Αγγελό τους, τίποτα. Δεν τα θέλανε. Γιατί ήταν ταπεινοί και δεν θεωρούσαν τον εαυτό τους άξιο να δω τον Χριστό. Και επιτέλους, δεν θέλω σου λέει να δω εδώ τον Χριστό, θέλω να το δω στον Παράδεισο, στην άλλη ζωή. Εδώ είναι στάδιο αγώνα, κάθερσης, μετάνοιας και ο Χριστός είπε μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψανε. Δεν το είπε. Ότι ώρα κάς με πεπίστευκας, του είπε το Θωμά, επειδή με είδες με πίστεψες. Αλλά μακάρι αυτοί που δεν είδαν και πίστεψαν. Γιατί αυτοί θα δουν πραγματικά και σίγουρα όχι δαιμονικές φαντασίες, αλλά την αλήθεια, τον Χριστό. Ούτε να μην παλιθούν οι ναι. Έτσι, οπότε δεν πρέπει να τα ζητάμε αυτά καθόλου, τις εμπειρίες αυτές. Αν θέλει ο Θεός να το δώσει, καλώς να το δώσει. Αν δεν θέλει, δεν πρέπει να τα ζητάμε. Εκείνο που πρέπει να ζητάμε είναι μετάνοια. Να μας δίνει ο Θεός μετάνοια. Καλή μετάνοια, έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος. Να παρακαλώ το Θεό να μου δίνει καλή μετάνοια. Όχι εμπειρίες, τι θα κερδίσει με αυτό το πράγμα. Εντάξει, το είδες. Λοιπόν, τι έγινε, σώθηκες που το είδες. Είναι και ένα επιπλέον χρέος. Να σου κάνει ο Θεός τη χάρη σου να δεις τον Χριστό. Είναι αυτή η σωτηρία. Η σωτηρία είναι όταν ζεις μέσα στον Χριστό συνεχώς. Εν τον Χριστό. Και να είσαι ενωμένος μαζί του. Και αν θέλει ο Θεός να σου το δείξει και κάποια στιγμή, καλώς να σου το δείξει. Αλλά δεν θα το ζητάς. Λέει πάλι στο ερωτικό για έναν Άγιο που ήταν αφοσιωμένος στην προσευχή. Και όπως περπατούσε, δεξιά και αριστερά του πήγαν δύο άγγελοι. Πραγματικοί άγγελοι. Και τον συνόδευαν. Και δεν γύρισαν να του κοιτάξει. Δεν άρχισε την προσευχή του για να δει του άγγελου. Έτσι λέει, εγώ δεν θέλω να δω του άγγελου. Θέλω να είμαι το Χριστό και να είμαι στη βασιλεία του Θεού. Και όταν οι άγγελοι βλέπανε, ας πούμε, κάτι, δεν το λέγανε ότι είναι από το Θεό. Δεν δίνανε εμπιστοσύνη, ιδίως όταν ήταν όνειρα και τέτοια. Τίποτα. Αν ξαναγινόταν και ξαναγινόταν, το λέγανε στην πνευματικότητα και παίρνανε την πληροφορία. Ας πούμε η Αγία Πελαγία στην Τίνο. που βρήκε την θαυματουργή εικόνα, που πάμε και προσκυνάμε. Είδε όραμα. Ήταν Αγία όντως μοναχή, να πας να σκάψεις το τάδε μέρος να με βγάλεις. Της έκανε η Παναγία. Δεν έδωσε σημασία. Ήταν ταπεινής, λέει, πια είμαι εγώ να δω την Παναγία τώρα. Δεν έδωσε σημασία στο όνειρο. Ξανά δεύτερη φορά της εμφανίστηκε η Παναγία, σου λέει, πήγαινε, σου είπα, γιατί δεν μ' άκουσες. Πάλι δεν έδωσε σημασία. Σου λέει, τι ακούω τώρα, φεύγω στα όνειρα. Τρίτη φορά την απείλησε, της λέει, κοίταξε καλά, τότε όταν έγινε και τρίτη φορά, δεν πήγε να σκάψει, το είπε στο πνευματικό της. Και μετά με ευλογία σκάψανε και βρήκαν την εικόνα της θαυματουργίας της Παναγίας που έχουν στην Δήμα. Καταλάβατε, έτσι. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Το κλειδί το μυστικό είναι η ταπείνωση. Επαγγελματίζεται. Πώς όμως πρέπει τη βασιλεία των ουρανών να την νιώσουν από τώρα, ας πούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουν κάποια εμπειρία συγκεκριμένη. Ναι. Αλλά σας είπα, πάντα με τη. Πάντα δεν θα ζητάμε εμείς τι να μας φανερώσει ο Θεός, αλλά πάντα θα αφινόμαστε στον Θεό και εκείνο που κυρίως έχουμε σαν εμπειρία και το έχουμε όλοι, είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πιστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτά ζητάμε. Έτσι, αυτά έχει ο χριστιανός σαν εμπειρία. Και αν θέλετε, αυτός είναι ο χριστιανός που βλέπει το άξιστο φως, που είναι μέσα στο άξιστο φως, όταν είναι μέσα σε αυτή την εμπειρία. Και αν θέλει ο Θεός να σου δείξει και αυτή την έκτακτη, ας πούμε, δωρεά να σου δώσει, να δεις και το Θεό ως φως, έχει κάνει. Και αυτό είναι μια εμπειρία πλέον Θεώσιος. Αλλά αυτό το δίνει ο Θεός σε αυτούς που θέλει. Αλλά εκείνο που πρέπει να αισθανθείς εσύ, να αισθανθείς την κάθαση και το φωτισμό, είναι ακριβώς αυτό, να αισθανθείς αυτή την εμπειρία που λέει ο Απόστολος Παύλος, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Να είσαι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Έτσι. Και πάντα ξαναλέω με τον πνευματικό. Όχι μόνο. Να προσέχεις λοιπόν, λέει ο Άγιος, να μην δέχεσαι, να μην πιστεύεις καθόλου ότι είναι αληθινό, αν δεις είτε ξύπνιος, είτε κοιμισμένος, είτε μέσα στην καρδιά σου, είτε έξω από την καρδιά σου, κάποιο σχήμα σαν φως ή σαν φωτιά ή σαν άγγελο ή σαν άγιο ή κάποια τέτοια άλλη παρόμοια φαντασία, όποια και αν είναι. Να αγαπήσεις αυτή την αρετή και να σιωπάς μερικό καιρό, ακόμα και εκεί που δεν είναι κακό το να μιλάς, για να αποκτήσεις την συνήθεια της σιωπής. Ακόμα και αν είναι αληθινό δηλαδή, σου πει ο πνευματικός ότι ήταν από το Θεό αυτή η εμπειρία, πάλι να μην τη λες. Εκτός εάν η σιωπή σου είναι αιτία βλάβης πνευματικής σε σένα ή σε άλλους. Επίσης, σε ωφελεί πολύ το να στέκεσαι μακριά από τις συναναστροφές των ανθρώπων. Διότι αντί για τους ανθρώπους, θα έχεις συντρόφους τους αγγέλους και τους αγίους και τον ίδιο τον Θεό. Θέλω να θυμάσαι τον πόλεμο που έχεις να κάνεις, γιατί θεωρώντας και βλέποντας πόσο αγώνα έχεις να κάνεις, τότε θα σου έρθει η όρεξη να αφήσεις τα περιττά λόγια και να μπεις στον αγώνα. Ο διάλογος είναι πολύ μεγάλος αγώνας. Και όσο κανείς ησυχάζει, τόσο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για γνήσιες εμπειρίες του Θεού. Δηλαδή τι λέει, όσο απομακρύνεσαι από τους ανθρώπους και τις αναστροφές, τόσο θα έχεις παρέα τους αγγέλους και τους αγίους και τον ίδιο τον Θεό. Γι' αυτό οι Άγιοι φεύγανε στην έρημο και έκαναν αυτό που λέμε την ησυχαστική ζωή, για να έχουν κοινωνία με τους αληθινούς και σε σωσμένους Αγίους και ανθρώπους. Εμείς λέμε, ας πούμε, δεν μπορώ να κάτσω μόνο. Θέλουμε συνέχεια να έχουμε και κάποιον να μιλάμε. Είναι ακριβώς αυτό η αλωτρίωσή μας και το χάσιμο. Χάνεις τη συντροφία με τους Αγίους και τους Αγγέλους. Γιατί όσο μιλάς με τον άλλον, μπουρ-μπουρ-μπουρ ας πούμε, δεν κάνεις προσευχή. Δεν έχεις κοινωνία με τον πνευματικό κόσμο. Χάνεις και τον πνευματικό κόσμο, χάνεις και τον εαυτό σου και στερείσαι πάρα πολύ. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι όλο επειδή έπαιρνε την μόνωση, την ησυχία και τη σιωπή. Και δεν είναι αρρωστημένο αυτό. Δεν το κάνει από εγωισμό. Είναι ένας καταπληκτικός, ας πούμε, κλείνεται στο δωμάτιό του, αλλά το κάνει από εγωισμό. Γιατί δεν θέλει να βγει στους άλλους, να αντιμετωπίσει τους άλλους, να υπηρετήσει τους άλλους. Κλείνεται στον εαυτό του, αλλά αυτό είναι μια αρρωστημένη μόνωση. Αυτός χάνει και τους αγγέλους και τους ανθρώπους, τα χάνει όλα. Ενώ ο Άγιος, ή αυτός που θέλει να γίνει Άγιος, και όλοι πρέπει να θέλουμε να γίνουμε, κλείνεται στον δωμάτιό του, αλλά δεν χάνει τους άλλους, τους βρίσκει μέσα στο Θεό. Και βρίσκει τους αγγέλους και βρίσκει τους αγγέλους και τους πάντες εκεί μέσα. Και έχει την πιο μεγάλη κοινωνικότητα, είναι ο πιο κοινωνικός άνθρωπος. Μήπως κάτι, επειδή τέλειωσε το κεφάλαιο, θέλετε να ρωτήσετε πάνω στο θέμα της φαντασίας, πριν πάμε στο επόμενο. Όπως και αν όχι να ασχολείται με τα κοινά μέλη, εννοείς να πολιτεύεται, να βάζει υποψηφιότητα για εκλογές. Και να μην πάει και αν ενδιαφέρεται για τα έργα για οτιδήποτε άλλο, στο σχολείο, στο αυτό. Να ενδιαφέρεται να ζητάει τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Και από εκεί και μετά θα το φωτίσει ο Θεός και θα τον οδηγήσει. Και πώς να πούμε, ο χριστιανός για όλα ενδιαφέρεται, αλλά όχι με κοσμικό τρόπο. Θέλει όλους και όλα να δοξάζουν τον Θεό. Και με αυτή τη σκέψη, με αυτό το λογισμό ενεργεί. Ζητάει τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή ζητάει να βασιλέψει ο Χριστός μέσα του. Κυρίως αυτό. Αυτό ζητάει. Ο Χριστός δεν μας είπε να φτιάξουμε καλά την εξορία μας. Ουσιαστικά στην εξορία είμαστε τώρα. Είμαστε εκτός πατρίδας. Να περάσουμε καλά στην εξορία μας. Μας είπε να ετοιμαστείτε για να γυρίσετε στην πατρίδα σας. Γι' αυτό μας έστειλε εδώ πέρα. Όχι να ασχοληθείτε με τη φυλακή σας, αλλά να σπάσετε τη φυλακή σας και να ετοιμαστείτε να βγείτε στην αληθινή ελευθερία. Έτσι. Εμείς λέμε να κάνουμε πολιτισμό, να κάνουμε δρόμους, να κάνουμε αεροδρόμια, να κάνουμε διαστημόπλια, να κάνουμε άνετη τη ζωή μας και ακόμα πιο άνετη, και ακόμα πιο άνετη να τα φτιάχνει όλα το κομπιούτερ και τα ρομπότ, ας πούμε, για να είμαστε ευτυχισμένοι. Και δεν είμαστε. Και όλο και πιο δυστυχισμένοι γινόμαστε. Τα πιο προηγμένα κράτη, ας πούμε, στον κόσμο είναι και τα κράτη με τους πιο δυστυχισμένους ανθρώπους. Με τους πιο καταθλιμμένους, τους πιο άρρωστους ψυχικά. Έτσι το έχουμε πει, ας πούμε, η Αμερική έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε ανθρώπους που έχουν κατάθλιψη και παίρνουν ψυχοφάρμακα. Που είναι το πιο προηγμένο τεχνολογικά και πολιτισμικά, ας το πούμε, κράτος. Έτσι το θεωρούμε. Και είναι πιο άρρωστο. Αυτό τι δείχνει, ότι δεν είμαστε γι' αυτό. Για να κάνουμε πολιτισμό, να κάνουμε δρόμους, να κάνουμε σχολεία κλπ. Αλλά είναι άλλος ο πολιτισμός της ψυχής. Αυτό είναι που ζητιέται. Να φτιάξεις έτσι την ψυχή σου, ώστε να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και να φέρεις τη Βασιλεία του Θεού στη γη, ναι. Και πώς τη φέρνεις, όταν τη φέρνεις μέσα σου. Έτσι, κυρίως δηλαδή το έργο μας δεν είναι αυτό. Να ασχοληθούμε με τα κοινά. Ή αν θέλετε, είναι να ασχοληθούμε με τα κοινά, αλλά με άλλο τρόπο. Ποιος είναι ο άλλος τρόπος? Όταν εσύ αδειάσεις τον εγωισμό σου και χωρέσεις μέσα στην καρδιά σου όλο τον κόσμο, τότε ασχολείσαι με τα κοινά πράγματα. Τότε γίνεσαι όπως ο Χριστός. Κόβεις την καρδιά σου κομμάτια και τη μοιράζεις όλο τον κόσμο και γίνεσαι ευλογία για όλο τον κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος πράγματι είναι οικουμενικός άνθρωπος. Κοινοτικός άνθρωπος, πώς να το πούμε. Γιατί είναι κοινοτικός, έχει αδειάσει από όλα τα πάθη του. Και τότε πραγματικά μπορείς να βοηθήσεις τους άλλους. Όταν αδειάσεις από τον εαυτό σου, τον εγωισμό σου. Και αυτό κάνει ο Χριστιανός. Αυτός πραγματικά ασχολείται με τα κοινά. Αλλά με άλλο τρόπο, όχι με τη λογική του κόσμου. Έτσι και αυτό στην ουσία ζητάει και ο κόσμος. Και ότι ζητάμε όλες αυτές τις ανέσεις, ουσιαστικά δεν ζητάμε αυτά όμως. Ζητάμε την ανάβαση της ψυχής μας. Και ζητάμε με λάθος τρόπο. Σου λέει, άμα φτιάξει το περιβάλλον, φτιάξει καλύτερα σχολεία, καλύτερους δρόμους, καλύτερα αυτοκίνητα, θα είσαι και πιο πολύ άνεση στην ψυχή σου. Έλα που δεν έχεις. Χειρότερα είσαι. Και όλο και χειρότερα. Και δεν ξέρω άνθρωπος τι να κάνει. Ενώ αν ανοιγόταν στο Θεό, τότε θα έχεις και την πραγματική άνεση. Την πραγματική ελευθερία. Γιατί ούτε το Πνεύμα Κυρίου έχει ελευθερία. Και όταν πολεμήσεις τα πάθη σου, τότε βρίσκεις την άνεση. Αν να πολεμήσεις τα πάθη σου, πρέπει να στενοχωρηθείς. Και ο πολιτισμός μερικές φορές δεν βοηθάει. Φαίνεται αντίθετο αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι πιο άρρωστοι οι πολιτισμένοι. Γιατί το ζόρι το εξωτερικό, η θλίψη εξωτερική, βοηθάει στο να αποβάλει τα πάθη σου. Η φτώχεια, η κακοπάθεια είναι το ένα από τα δύο φάρμακα. Άμα μαζί με αυτά συνδυάσει και την ταπείνωση, να ελευθερώνει το άνθρωπο μετά. Φυσικά όταν έχει την αναφορά του στο Θεό πάντα, έτσι, όχι αυτονομημένα, να κακοπαθήσει. Αλλά όταν όλα αυτά είναι με την προσευχή, κακοπάθεια και ταπείνωση σε ελευθερώνει πραγματικά. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, μια αγιότητα βλαστάνει σε περιβάλλοντα που δεν έχουν άνεση και καλοπέραση. Αλλά σε περιβάλλοντα που έχουν κακοπάθεια. Πας σε ένα μοναστήρι και βλέπεις εκεί ότι όλα είναι απλά, λιτά, ασκητικά. Θα πει σήμερα, καμιά φορά δεν γίνεται αυτό. Γιατί έχει μπει η κοσμή και εσύ και στα μοναστήρια. Και είναι και αυτό είναι εκτροπή, βεβαίως. Αλλά όταν λέμε λειτουργεί σωστά ένα μοναστήρι, θα δείτε ότι έτσι είναι το πράγμα. Γιατί αυτή η εξωτερική, ας πούμε, κακοπάθεια βοηθάει στην κάθαρση της ψυχής. Ενώ ο πολιτισμός και όλη αυτή η προσπάθεια να φτιάξουμε το περιβάλλον μας τέλειο και άψογο και άνετα όλα, με όλα τα κομφόρ, μετά σου τρέφει τα πάντα. Σου τρέφει τον εγωισμό, σου τρέφει τη φιλαστεία και δεν σε δευτερώνει. Σε κάνει πιο δούλο. Και ψυχή αρρωσταίνει ακόμα περισσότερο. Έτσι. Ναι, Γρηγόρη. Άρα λοιπόν όλοι μας τάσσουν τη γη και πρέπει να μετανοήσουμε για να πάμε στον Πατέρα. Και τότε πραγματικά ασχολούμαστε με τα κοινά. Έτσι. Δηλαδή ο χριστιανός είναι μέσα στον κόσμο, είναι ευλογία για όλο τον κόσμο, είναι το φως του κόσμου. Το είπε ο Χριστός, εσείς είστε το φως του κόσμου, είναι το αλάτι της γης, αλλά πότε, όταν είναι μέσα στον Χριστό. Επομένως, δεν συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο για να πούμε ότι θα κάνουμε κάτι που να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία δεν έχει ρόλο να φτιάξει δρόμους, να φτιάξει νοσοκομεία, να βρει όργανα, ξέρω εγώ, για τα παιδιά που έχουν ανάγκη από μετανασκεύσεις, να κάνει τράπεζες για τους φτωχούς, ξέρω εγώ, να δίνει λεφτά, επιδόματα. Είναι αυτός ο ρόλος της Εκκλησίας. Μπορεί να το κάνει και αυτό, εντάξει, αλλά είναι δεύτερο, τρίτο. Το πρώτο που έχει να κάνει η Εκκλησία είναι να θεραπεύσει την ψυχή. Που δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Ψυχίατρος, ψυχολόγος, ξέρω εγώ, ψυχοθεραπευτής, πώς λέγονται όλοι αυτοί οι ψύχοι. Αυτοί ψέματα λένε. Δεν μπορούν να θεραπεύσουν. Ο μόνος που μπορεί να θεραπεύσει την ψυχή είναι ο Χριστός, η χάρη, η Θεία χάρη. Και αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Και πολλές φορές ο κόσμος δεν ξέρει τι ζητάει από την Εκκλησία. Και αυτό δεν είναι μόνο πάντα η Εκκλησία, γιατί ξέρω εγώ φοράνε πολύ άφια, διότι ένα σωρό ακούς. Δεν λέμε να μην κάνει και φιλανθρωπία, ας κάνει και φιλανθρωπία. Αλλά δεν είναι ο κύριος ρόλος αυτός. Ο κύριος ρόλος είναι να μην χάσουμε τη θεραπευτική, τη δύναμη που έχει η Εκκλησία να θεραπεύει τις ψυχές. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Και αυτό πρέπει να ζητάμε από την Εκκλησία. Και εμείς οι χριστιανοί. Και αν ο κόσμος ζητάει κάτι άλλο, η Εκκλησία δεν πρέπει να το δίνει. Και καλά κάνει να μην το δίνει. Γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος της Εκκλησίας. Να μας αναπάσει σωματικά, ας πούμε. Αν μπορεί να το κάνει και αυτό, κάνει το, αλλά το κύριο είναι άλλο. Να θεραπεύσει την ψυχή. Και βλέπετε ότι ακόμα και τα μυστήρια, ας πούμε, που έχουμε, η γάμη, ξέρω εγώ, τα βαφτίσια και όλα αυτά, τα κάνουμε κι εμείς οι χριστιανοί και πάμε στην εκκλησία, πώς πας σε ένα κατάστημα και αγοράζεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα κουστούμι. Έτσι λες, θα πας να αγοράσω και ένα γάμο. Και κάνουμε και κουβέντα τώρα πόσο κοστίζει ένας γάμος, ας πούμε. Πόσο κοστίζει ένας γάμος. Δεν εκτιμάται ένας γάμος. Έχει ανεκτήμητη αξία. Εκτιμητή αξία. Μπορεί να πληρώσει το μυστήριο, να πληρώσει τη χάρη. Πόσο κοστίζει ο Θεός, ας πούμε. Δεν κοστίζει. Δεν μπορεί να τον εκτιμήσει. Θέλει να εκτιμήσει τη χάρη που παίρνει. Εμείς το κατεβάσαμε σε εμπόριο. Εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, χριστιανοί. Θέλει να πάω να κάνω φτηνό γάμο, να κάνω, ξέρω εγώ, με αναμένους όρους της πολυελαίους, δεν ξέρω τι. Έχουμε χάσει το νόημα. Ποια είναι η καρδιά και ποια είναι η ψυχή. Θέλετε αυτό. Το κρατώ. Για να τελειώσουμε τις απορίες για τη φαντασία και... Λέγε, Κωνσταντίνα. Με το θυμό. Με το θυμό. Πρέπει να θυμώσουμε. Με το μίσος. Έτσι, ο θυμός είναι καλό πράγμα. Ο Θεός μας έδωσε το θυμό για να καθαρίζουμε την ψυχή μας. Έτσι, για να τα βάζουμε με τα πάθη μας, με τον διάβολο και με τον κακό εαυτό μας. Και εμείς το χρησιμοποιούμε το θυμό για να καταστρέψουμε τους άλλους. Εναντίον των αδερφών μας. Ο θυμός είναι μέσο για να διαλύουμε τους κακούς λογισμούς. Διαλυτικό και καταλυτικό των εσχρών και των οποιοδήποτε των κακών λογισμών. Πρέπει να το μισήσεις. Δεν είναι απλώς να, ας πούμε, να μην κάνεις το κακό. Να μην κάνεις το πάθος. Πρέπει να το μισήσεις μόλις στην καρδιά. Και τότε το ξέρεις όλες. Είναι δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο. Εμείς συνήθως μένουμε στο επίπεδο κάπως να τα κοιμήσουμε τα πάθη. Άλλο να τα κοιμήσεις και άλλο να τα ξεριζώσεις. Είναι πολύ πιο βαθιά εργασία. Για να τα ξεριζώσεις πρέπει να θυμώσεις μαζί τους. Γι' αυτό μας έχει δώσει αυτό το θυμό. Και είναι το νεύρο της ψυχής. Και τότε κάνεις σωστή χρήση του θυμού. Έτσι, αυτό είναι να κοιμηθείς μόλις στην καρδιά, μόλις στην βούληση εναντίον αυτού του δαίμονα. Το οποιοδήποτε. Της φιλιδονίας, της αργυρίας, της φιλοδοξίας. Βλέπετε, ας σας θυμίσω ένα περιστατικό, ας πούμε, από τη ζωή του Αγίου Σάββατο. Ήτανε, λέει, η μέρα νηστείας, είχε κατέβει στον κήπο και είχε μιλιές. Μέρα μεσημέρι, πήγαινα εντωμεταξύ, αλλά δεν ήταν ώρα ακόμα να φάνε, κάνανε νάτι, τρεις το απόγευμα δηλαδή, φαγητό. Είδε το μήλο, το πήρε, πεινούσε, πήγε να το φάει, θυμήθηκε. Σου λέει, αυτό το μήλο ήταν που μας έβγαλε από τον παράδεισο. Το έφαγε και έβα, το πήγε έξω. Και τι έκανε μετά, κοιτάξτε. Το πέταξε κάτω, το ποδοπάτησε, που δείχνει θυμό. Νεύρο. Και υποσχέθηκε στο τότε θα φάει στη ζωή του ποτέ μήλο. Βλέπετε πως γίνεται άλλο. Όχι απλώς εντάξει να μην φάω. Απά και αν το ξομορριχθώ ξέρω. Ποτέ ξανά μήλο στη ζωή του. Αυτή είναι η αγωνιστικότητα. Και έτσι φεύγουν τα πάθη. Και πού να τον πλησιάσει μετά ο δαίμονας πάλι. Καταλάβατε, αυτός είναι που ξεριζώνει τα πάθη. Εμείς πάμε πολύ χαλαρά, πολύ πλαδαρά. Και ξαναπάμε και ξαναπάμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε. Καλά σύντομα θα γίνεται. θέλει νεύρο, θέλει θυμό εναντίον του κακού, εναντίον του διαβόλου. Ο Άγιος Σάββατος καλύτερο. Όχι, ο Άγιος Σάββατος υγιασμένος. Τρέντος αιώνας. Σε Ιεροσόλυμα που είναι το μοναστήρι. Ακριβώς. Εκεί είναι πολύ δύσκολο. Το κρατάνε, σαν παράδοση. Όχι ότι είναι αμαρτωλό το μήλο, αλλά έρχεται μια φορά την ημέρα. Μια φορά την ημέρα είναι όλοι έτσι αδύναμοι. Πολύ ωραίο. Έτσι Κωνσταντίνο. Ενώ τους αβαίτες τους μοναχούς του... Το Άγιο Σάββα. Θα το πούμε, έχει τέτοια πολύ ωραία βαζιδρόθεως. Πρακτικά πράγματα. Αλλά και εδώ και με τον Άγιο Νικόλαο. Πώς φεύγουν τα πάθη. Και βέβαια πάντα με τη βοήθεια του πνευματικού, γιατί και κάθε πάθος θέλει και το δικό του φάρμακο. Έτσι πώς κανείς θα το πολεμήσει το κάθε πάθος. Σας είπα τώρα ένα γενικό. Θυμώνεις εναντίον του πάθους και απ' την άλλη στρέφεσαι προς τον Χριστό. Και γνωρίζει την ορμή μετά, αγαπάς τον Χριστό. Αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η μετάνοια τι σημαίνει. Αφενός με μία άρνηση, σταματάς το κακό και από το άλλο μία θέση, μία κίνηση προς τον Θεό. Όχι μόνο να σταματήσεις το κακό, αλλά και να κινηθείς προς το αντίθετο καλό. Έτσι σταματάς, ας πούμε, τον θυμό, σταματάς την οργή προς τον αδερφό και μετά αγαπάς τον Θεό και επιθυμείς την πραότητα, την ανεξικακία, την αταραξία της ψυχής. Και ποτέ προσπαθείς πλέον να μην χάσεις αυτή την ειρήνη της ψυχής. Θα διάβασα μια ιστορία που ταιριάζει με αυτό που λέτε για τον Άγιο Φίλιππο Κανέλη από τον Ευελική, ο οποίος δεν ήταν αυτός ιδιαίτερα οξύφημος και όλο μόλις. Και κάποτε έτσι σε ένα σημείο που αναλάξε τον εαυτό του, πήγε στην Εκκλησία Ευελική με την εικόνα του κοινού και του λέει: «Κύριε, αφάλαξε με αυτό το πάθος, δεν ήταν το πάθος». Και βγήκε την Εκκλησία και πέστη πάνω σε ένα μοναχό που ήταν ιδιαίτερα αγαπητή ψυχή και ήρεμη. Και εκεί ο μοναχό τον αποπήρε. Και πάλι αυτό άναψε και μάλωσε. Και φεύγοντα πήγε σε ένα άλλο μοναχό, στον οποίο ο κατέφυγε για να μπει σε μια ηρεμία των δικού σου ασθενεί του. Και εκείνο τον αποπήρε. Οπότε ξαναπέρασε τη δεύτερη φορά, ξαναμπέζει στην Εκκλησία μέσα, βάζει μετά ένα σημικό και λέει: «Αλλά εγώ του ζήτησα να καλάξω από αυτό το πάθο». Και όχι να μεταλλεύεται. Και του λέει ο κύριος: «Μα εγώ σου έδωσα την ευκαιρία να κατεπετάξει το πάθος». Διότι ο αγώνας πρέπει να συνεχίζεται και μετά. Διότι όπως λέει μέσα και ο Άγιος Φαντούλης, η προσοχή του που μιλάει, αν θέλουμε να πετύχουμε σε έναν αγώνα, δεν ακριβώς βάλουμε τη βοήθεια του κυρίου. Δεν μπορούμε να ζητάμε για να μας αγώνουν οι κύριοι για μας. Πρέπει κυρίως να σταυρωθούμε. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε κάτι για να πάρουμε κάτι. Θα γίνει ο πατέρας. Δώσε ένα αρεπνεύμα. Μόνο η επίκληση και η παράκληση είναι αρχή. Μάλιστα. Άλλη απορία. Όχι. Είναι και το πάνω σε αυτό, αλλά πάνω στο προηγούμενο που λέγεται για την Εκκλησία. Μπορούμε να πούμε ότι η Δυτική Εκκλησία προς πρώτων ανθρώπων της Δύσεως στρέφεται κυρίως, ας πούμε, στην εξωτερική μορφή του ανθρώπου, δηλαδή ακόμα και τα μοναστήρια τους είναι προσανατολισμένα στο να κάνουν φιλανθρωπίες, συσίδια, πράγματα. Και αυτή είναι μια αντίθεση με εμάς τους Ορθοδόξους που βρεχόμαστε τέλος πάντων στη ψυχή του ανθρώπου. Ναι. Καταρχάς τι είναι σωστό ότι λέμε Εκκλησία, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Λέω, δεν σε διαφθορώ, δεν ξέρουμε ποια έννοια το είπες, αλλά το λέω για να το ξέρουμε. Δεν είναι Εκκλησία. Λέμε η Παπική Εκκλησία, η Προτεσταντική Εκκλησία, η Αγγλικανική Εκκλησία, δεν είναι Εκκλησία. Ο Χριστός πώς έφτιαξε σε έφτιαξη δηλαδή, 500, 600, οι Προτεστάντες μόνο είναι 500 εκκλησίες. Πώς εκκλησίες έχει ο Χριστός, δηλαδή πόσα σώματα έχει, ας πούμε, έχει ένα κεφάλι, πόσα σώματα έχει. Γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ένα σώμα έχει. Ναι, είναι εκκλησία, έτσι, μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όταν κανείς φύγει από την Εκκλησία, όλα λάθος είναι. Και όντως αυτοί οι άνθρωποι αναλώνονται σε αυτό που λέμε ακτιβισμό. Εξωτερική δραστηριότητα. Έτσι, να κάνουμε σχολεία, να κάνουμε νοσοκομεία, φιλανθρωπία. Αλλά όλα αυτά, όταν δεν είσαι με τον Χριστό, αμαρτία είναι. Μάταια είναι. Μια προβολή του εγωισμού σου. Το Θεό μη ενεργούνται σε μηνύ, αμαρτία πάντο παροιμό γινόμενο. Για τον κόσμο είναι πολύ καλή. Σου λέω γιατί. Ναι, αλλά δεν θεραπεύεις την ψυχή. Δεν είναι αυτός ο ρόλος. Η Εκκλησία είπαμε ποιο ρόλο έχει. Να θεραπεύσει την ψυχή του ανθρώπου. Να τον ετοιμάσει για να είναι στη Βασιλεία του Θεού. Από αυτή τη ζωή δηλαδή, στη Βασιλεία. Αν λέει για τους συμβαστές που φύγει σε ένα βουνό και δεν κάνει τίποτα, και αυτό τη μέρα και πως έρθει το νόμο, αν βγει στον κόσμο, θα κάνει την ανθρωπία, θα βοηθήσει, θα κάνει, θα κάνει. Το ακούμε πάρα πολύ από διάφορους αυτού και θαυμάζουν τους Λατίνους μοναχούς που ασχολούνται περισσότερο με αυτό. Είναι, γιατί έχουμε κλείσει την ευτυχία μας στο εδώ και τώρα. Στο εδώ και τώρα. Και στο βιολογικό επίπεδο, στο επίπεδο του ζώδες, του σώματος. Σας είπα αυτό που λέμε προηγουμένως, να τα φτιάξουμε όλα άνετα, όλα τέλεια. Το λεπτό του στην Ευρώπη, ας πούμε, λειτουργούν όλα πολύ πιο καλύτερα από ό,τι λειτουργούν εδώ. Πιο οργανωμένα σου λέει, πιο καλά είναι εκεί πέρα. Εξωτερικά είναι πιο καλά. Εσωτερικά δεν ξέρω αν είναι πιο καλά. Μπορεί και χειρότερα. Μπορεί και χειρότερα. Όχι ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, αλλά αν θέλουμε, μπορούμε να είμαστε θεραπευμένοι. Γιατί έχουμε την αλήθεια, έχουμε το βάθισμα, έχουμε την ορθοδοξία. Τώρα πόσοι από εμάς είναι θεραπευμένοι, είναι ζητούμενο. Ελάχιστότατο. Έτσι, γι' αυτό και τους ξεπερνάμε και στο κακό. Και αυτούς τους Ευρωπαίους, ας πούμε, που είναι αβάθιστοι, τους ξεπερνάμε. Και στα ναρκωτικά και στη διαφθορά και στα ατυχήματα και στα τσιγάρα και στα ποτά. Έχουμε παγκόσμιες πρωτείες. Να τα πούμε όλα απόψε. Να τα πούμε. Κανονικά γίνεται και το βάφτισμα. Άμα ρωτήσεις το Άγιο Όρος, τους κάνουμε και το βάφτισμα στους καθολικούς. Γιατί δεν έχουν βάφτισμα. Η Εκκλησία όμως έχει ορίσει κάθε οικονομία. Όταν έρχεται ένας καθολικός και γίνεται ορθόδοξος, να του κάνουμε μόνο χρήσμα. Τον δεχόμαστε έτσι. Όχι ότι αναγνωρίζουμε το βάφτισμά τους, προσέξτε. Έτσι όρισε η Εκκλησία. Και τους σεβόμαστε. Εγώ θα διαφωνήσω το θέμα της όλης που λέτε. Διότι ο Μητροπολίτης δεν είναι μια σώμη. Ο Αγουστίνος. Που γράψει ότι αναγνωρίζει το βάφτισμα και των καθολικών και των πάντων που είναι στην Γερμανία. Αν το έκανα. Το δικαίωμα είναι η δικαίωση. Μισό λεπτό. Το έχω πει πολλές φορές. Και αν το έκανε ο Μητροπολίτης της Γερμανίας, δεν μας λέει τίποτα. Το έχω πει πολλές φορές. Η Εκκλησία τι λέει. Καταλάβατε. Για να αναγνωριστεί το βάφτισμά τους, πρέπει να γίνει η Οικουμενική Σύνοδος. Πανορθόδοξη. Αυτό δεν το κάνουν κάτι οικονομία οι ιερείς μας στην Γερμανία. Το κάνουν κατόπιν της ζωής που θα λέει σε αυτής, γιατί έχει γνωρίσει το βάφτισμα. Εγώ δεν έχω αυτό το πράγμα. Ναι, και αν το έχει κάνει αυτό, δεν σημαίνει ότι το αναγνωρίζουμε. Έτσι. Ναι. Πάντως οι Καθολικοί έριξαν πολλά χρήματα, είχαν και χρήματα φυσικά και τις κατακτήσεις που είχαν με τα χρήματα κλπ. Να μπορέσουν να τους προσελκύσουν στον καθολικισμό. Ναι, αλλά τελικά δεν γίνεται τίποτα. Τα τελευταία χρόνια όμως, τουλάχιστον τα τελευταία 15 ετία, 20 ετία, υπάρχει μια στροφή των πολιτών αυτών που έχουν βγει σε εκκλησία. Μόνο τα τελευταία και τα τελευταία και τα τελευταία. Έτσι. Είναι πιο ενεχόμενη η θυσία. Για πολλά για πριν. Πες μου, πες. Να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω, να σας πω,